I jeszcze ma być czerwony księżyc dzisiaj, nie wiem, czy wszyscy wiedzą. To jest raz na 400 ileś lat. Czerwony, tak. Nie blue moon, tylko jest red. Pełnia księżyca i jest zaćmienie księżyca. Można pełne. I obwódka podobno robi się czerwona, krwisto-czerwona i za życia Szekspira też to było. I od tamtego czasu pierwszy raz mamy to dzisiaj. Wyobrażasz sobie, że profesor sobie wyobraża, że ten dach się otwiera, tak. A tam czerwony księżyc. No więc właśnie cuda. Cuda, proszę Państwa. I także z jednej strony Janusz Józefowicz, z drugiej Ewelina Marciniak. I to jest takie jakby dwie skrajności, pomiędzy którymi mieści się cały festiwal. I mamy znakomite przedstawienia z zagranicy, z Polski. Polskich później powiemy, tak. Bo to... Mamy też taki nowy, niespodziewany nurt, który nazwaliśmy umownie Wkurzone na Szekspira. Czyli antyszekspir? Trzy przedstawienia feministyczne, też można je tak nazwać, chociaż nie wiem, czy reżyserki się nie obrażą. Ale to... Szczególnie Marcin Liber, który jest wśród tych... Tak, tak, ale to on miał taki duchowym, był jakby liderem tego, a wykonawczynie są... So, zresztą można być feministą, będąc mężczyzną. Sam jestem przykładem tego. O tak, tak, doświadczyliśmy tego wielokrotnie. No i jeszcze egzotyka, którą uwielbia pan profesor. Egzotyka, tak. Tę egzotykę mamy... No Argentyna by się, znowu by się obrazili, jakbym powiedział, że są egzotyczni, bo oni się uważają za część Europy. To ja powiedziałam kulturowo. W takim razie. Po raz pierwszy gościmy teatr z Argentyny, po raz pierwszy z Sardynii. I ta Sardynia chyba bardziej egzotyczna jest również inscenizacyjnie. Nawiązuje do tradycji rodzimych i jest grana w języku sardyńskim. Niezrozumiałym dla Włochów. Ja to przedstawienie widziałem we Florencji. Tam były napisy dla Włochów i w męskiej obsadzie. Także wiedźmy grane przez mężczyzn. Sporo takich bardzo efektownych wizualnie scen. Także myślę, że to bardzo się spodoba. To może... Wiedźmy grane przez mężczyzn. Tak, tak, ale to one były jako drag queens. No tak, tak, tak. Tak, prawda? Tak, tak. Tak, tak. Więc może ja od razu powiem, że mamy tutaj dzięki uprzejmości Państwa w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim mamy zaproszenia na argentyński spektakl na przykład. I to będzie zaproszenie, to będą dwa zaproszenia podwójne, tak Magdo, na 28 lipca, czyli na jutro. I to jest tytuł La Fiesta del Viejo, tak. Czyli impreza staruszka, starego człowieka. Tak, i to jest według króla Lira. Mhm. Mhm. 22-333-33-33. Mam nadzieję, że Wojtek tam nadal dyżuruje i że no, oblężony był telefon, kiedy rzuciliśmy hasło Romeo i Julia właśnie za... Ja też zapominam, bo jak powiedziałam, zaraz wyjaśnimy, dlaczego są tak ekskluzywne te zaproszenia. Otóż dowiedziałam się od Karoliny Lipińskiej, tutaj wspominanej już osoby, która nam bardzo pomogła, że te zaproszenia się rozeszły po prostu, jak to się mówi, na pniu. Czy bilet? Bilety. Przepraszam, bilety, oczywiście. No, umówmy się, że bilet to jest forma zaproszenia. Czyli inaczej mówiąc, no, toczyła się jakaś gigantyczna, krwawa walka o... wejście krwawy na... księżyc. To... No, tak. No tak. Krwawe sztuki, Macbeth. No... Macbetha mamy w kilku wydaniach zresztą. A właśnie. Tak, tak. Tak. I mamy też, z czego ja najbardziej cieszę się, Miarkę za miarkę, czeską, ale w reżyserii polskiej. Tak, tak. Jana Klaty. Tak przypadek sprawił, że mamy dwa przedstawienia z zagranicy wyreżyserowane przez Polaków. I... zamiarkę, bardzo jak na Czechy odważne przedstawienie, bo czeski teatr pomimo kulturowych związków i bliskości z Niemcami, które są, wydają się dzisiaj wiodącym krajem teatralnym w Europie, to ten teatr czeski jest cokolwiek konserwatywny. I Klata tam jakby wniósł świeżość i nowy powiew czegoś, co u nas właściwie już jest mainstreamem teatralnym. Ale przedstawienie świetnie zrobione, świetnie zagrane, także będzie się podobać. Nie wątpię w to. Tak, ja również. I już zapraszam Państwa do magazynu niedzielnego, który będzie naturalnie stąd również transmitowany. Za to bardzo dziękuję oczywiście gospodarzowi i ojcowi, ojcu założycielowi. No niedobrze dzisiaj. Bo wtedy właśnie w tym wydaniu magazynu będę miała dla Państwa zaproszenie na miarkę za miarkę właśnie. Także proszę słuchać. Ojciec założyciel to z tym wstępem cokolwiek teologicznym pomyślał, że w innym radiu jesteśmy. Pani redaktor zmieniła pracę. No myślę, że mimo wszystko nikt nie ma wątpliwości, nawet jeżeli. Może proszę sobie słuchajmy sobie. Oczywiście trójki pod księżycem, jak swawolimy, to wiadomo, że w trójce. I teraz pozwolimy Krzysztofowi nareszcie, temu, którego przedstawiłam jako osobę rozmowną, dojść do głosu. Krzysiu, tylko nie do drugiej godziny. Bardzo bym cię prosiła, bo już 6:00. Jakbyś scharakteryzował, może powiedz najpierw ile i dodaj, że to pewnie też konkurs i że jest międzynarodowy. No. Dobrze, no ja powiem w ten sposób, że 2 lata temu rozpoczęliśmy formułę Szekspirofa jako konkurs i to był jakiś totalny strzał w dziesiątkę, ponieważ faktycznie ilość zgłoszeń na festiwal jest ogromna. Ilość zespołów, które chcą się pokazać na festiwalu, jest niesamowita. Ja przez wiele lat jeździłem na Fringe do Edynburga, podpatrując, jak to wygląda. I nie wierzyłem, że w Polsce może sprawdzić się formuła, że artyści przyjeżdżają na własny koszt, że sami organizują przyjazdy, hotele, wyżywienie, że nie dostają pensji za spektakle. Myślałem, że to jest niemożliwe. I nagle się okazało, że tak, że jest. Tak się sprawdza. Artyści przyjeżdżają, chcą wystąpić na festiwalu. Mamy rewelacyjnych jurorów. W tym roku jest to Agata Duda-Gracz, jest to Piotr Kruszczyński, jest to Adam Nalepa. Czyli wybitne osobowości teatru polskiego, które jednocześnie, ja to tak sprytnie kombinuję, żeby to były osoby, które ewentualnie dają szansę później roboty aktorom, których wiadomo na rynku jest strasznie dużo. I powiem szczerze, że najbardziej mnie ucieszył ostatnio telefon jednego artysty z zeszłego roku, który wystąpił, zagrał, zdobył Grand Prix, a nie mógł znaleźć pracy w teatrze w Polsce. Wyjechał do Islandii, pracował w hotelu. I dostał właśnie propozycję od jurorów zeszłego roku angażu do realizacji spektaklu. Nawet powiem, że to wieloryb, który na podstawie książki profesora Jerzego Limona, który reżyseruje Jacek Głąb w Teatrze Miniatura w Gdańsku. Tak więc to wszystko jakoś... Procentuje dużo bardziej, prawda? Bo przecież to procentuje zdecydowanie, tak. Więc został zaproszony z Poskromieniem z Łośnicy, dobrze mówię? Nie, to Poskromienie z Łośnicy to Teatr Papachema, który był na festiwal europejski. Więc to też jakby jest zadanie OFA, żeby tych twórców, którzy przyjeżdżają, którzy oddają tutaj całą energię, wysyłać dalej w świat. I faktycznie już do mnie też piszą dyrektorzy innych europejskich festiwali szekspirowskich z zapytaniem, co koniecznie muszą zobaczyć. A ja mam coś takiego, ja mówię, słuchajcie, ja ten każdy spektakl traktuję jak takie swoje dziecko malutkie. Ja mówię, nie mogę powiedzieć, że nie wiem, Kubuś jest piękniejszy od Antosia, a Antoś jest mądrzejszy od Kubusia. No, to są wszystkie fantastyczne, jakby zupełnie inne spektakle. Więc będziemy mieli i spektakle teatru tańca, i będziemy mieli spektakle dramatyczne, i mało obsadowe, i wiele obsadowe, ale co ciekawe, ten rok jest jakimś wielkim boomem międzynarodowym. Mamy na 12 spektakli w konkursie, aż 5 spektakli międzynarodowych. Będziemy gościć spektakle z Anglii i tutaj na przykład Teatr Parabola, który już był u nas, ale po raz pierwszy będą studenci. Oj, to nie raz był, prawda? No nie raz, ale drugi raz w konkursie startuje. Natomiast będziemy mieli po raz pierwszy studentów z Royal Academy of Dramatic Art z Londynu, czyli szkoła, którą kończył m.in. Clive Owen, czy masa innych wybitnych aktorów, więc dostajemy teraz telefony, to bardzo sprytne zresztą od naszych widzów, czy można już prosić autografy tych studentów. Więc oni pewnie liczą, że te autografy zbiorą w tym momencie i za 5-7 lat kolejne wybitne kreacje aktorskie będą wykonaniem tych studentów. I dopytują, uwaga Krzysiu, to na przyszłość dla ciebie, czy będą spotkania z artystami Szekspirowa? O, no to dziękuję za tę informację. No, jest naprawdę szalony boom. Jakby jak ja zaczynałem jakby prowadzić te, kierować OFF-em, to pamiętam, mieliśmy na początku problemy z frekwencją. Było 7 osób, 8 osób. Podobnie jak było z karnetami. Ja w zeszłym roku uparłem się, walczyłem o to, żeby wprowadzić karnety na OFF-a. I żeby to było dodatkowa nagroda publiczności, czyli osoba, która kupuje karnet, oprócz tego, że wchodzi na wszystkie spektakle, ma zarezerwowane miejsce, automatycznie staje się jurorem publiczności i ma swój głos na to i pulę nagród 1000 złotych jurorzy mają, które mogą przyznać najlepszemu spektaklowi. I w zeszłym roku, słuchajcie, sprzedał się jeden. Więc ja słyszałem informację, dajcie spokój z tymi karnetami, odpuść sobie, to nie ma sensu. Ja mówię, nie, to jest pewna konsekwencja. Teraz na tydzień przed spektaklem w zasadzie rozeszły się prawie wszystkie. Zostały chyba może 2. Troszkę trzeba popracować na to po prostu. Tak, to jest kwestia konsekwencji pewnej, ale tutaj jakby jest fantastyczny zespół w Teatrze Szekspirowskim. Jakby my rozmawiamy ze sobą i jakby nie poddajemy się. Nawet jak coś się nie udaje... To dajemy się przekonać Krzysztofowi w końcu. Tak, to ja się upieram i walczę. On ma siłę przekonywania, to tak. Teraz ja będę miała siłę przekonywania. Dobrze, ile jest spektakli? Tak jak mówię, mamy tak, 12 spektakli w konkursie, plus prezentujemy spektakl poza konkursem. Zwycięzca Grand Prix zeszłego roku, właśnie Piotr Mateusz Wach, Rytuał 23 albo Obrazy ze śmierci wodza. To będzie zaprezentowane poza konkursem. Oprócz tego będą warsztaty też dla studentów, wszystko, bo mamy studentów i ze szkoły teatralnej, przepraszam, AST już teraz, czyli Akademia Sztuk Teatralnych Mienia Wyspiańskiego w Krakowie. Studenci przyjeżdżają i mamy studentów ze Szkoły Międzynarodowej w Rzymie i mamy studentów, tak jak mówiłem, z Royal Academy. W związku z tym chcielibyśmy im umożliwić możliwość wspólnej pracy i być może jakichś wspólnych projektów, które zaowocują kolejnymi spektaklami. Będziemy mieli w międzynarodowych spektaklach jeszcze Słowację, Rumunię dzięki współpracy z Instytutem Rumuńskim. Będziemy mieli spektakl z Włoch i Anglii, czyli mamy 2 z Anglii, tak, czyli mamy wtedy 5 tych spektakli. Pula nagród 10 tysięcy, o którą walczą artyści, plus tak jak mówię, zaproszenia na międzynarodowe spektakle w całej Europie i może nie tylko. I będziemy mieli aż 6 różnych scen. Będziemy prezentować spektakle zarówno w murach tych antracytowych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, na flagowej scenie kameralnej Teatru Szekspirowskiego, czyli w Teatrze w Oknie na ulicy Długiej. Będziemy korzystać z gościnności Teatru Wybrzeże na Czarnej Sali Prób w Gdańsku oraz ze sceny kameralnej w Sopocie, po raz pierwszy w historii OFF-a na kameralnej w Sopocie, z Teatru Boto kolejny raz w Sopocie oraz z fantastycznych, fenomenalnych przestrzeni, w których kiedyś nurt główny prezentował spektakle, czyli industrialna przestrzeń Królewskiej Fabryki Karabinów w Gdańsku na ulicy Łąkowej. Tak. I tam będą też 2 spektakle prezentowane. Przestrzeń mrożąca krew w żyłach, już sama nazwa wskazuje. Zresztą tam oglądaliśmy w zeszłym roku dosyć dramatyczny pokaz, tak, z którego uciekłam. Lał deszcz poza tym, więc takie wspomnienie. Dobrze, Krzysiu, stop, tak? Stop. Ja bardzo cię przepraszam, bo będziesz jeszcze dopuszczony do głosu. Dobrze. Ale musimy teraz powrócić do tego, do spełnienia pewnej obietnicy, prawda, którą dam państwu. Więc ty będziesz dopuszczony, przepraszam, to oczywiście ten archaizm był żartem, w momencie, kiedy będziemy państwa zapraszali na kolejne spektakle, i to będą właśnie OFF-owe. Tylko muszę mieć jakiś sygnał z Warszawy, że w ogóle ktokolwiek do nas dzwoni i że jest zainteresowanie. No nie chciałabym tu państwa dotknąć, no ale jednak no, życie różnie się układa. Zanim spełnimy tę naszą obietnicę, kolejny bardzo króciutki utwór, bo tylko krótkie przedstawiamy. Ten utwór będzie takim symbolem czy znakiem jednego z finalistów konkursu o Złotego Jorika, jak to inaczej nazwać, bo jest ich 2, więc jednego z 2, czy z 2 powinnam powiedzieć, bo jeden jest poniekąd mężczyzną, czyli pieśń Kozła, a drugi jest poniekąd kobietą, czyli jurorka Agata Duda-Gracz. Teraz pieśń Kozła i fragmencik maleńki, bo tylko trailer odnaleźliśmy niestety w komputerze. Grzegorz, tak? Grzegorz Braal nie jest jakoś specjalnie aktywny, jeżeli chodzi o stronę taką wydawniczą. Znaczy nie wydaje namiętnie muzyki do swoich spektakli, a bardzo tego, że nie podjął się takiej, no takiej misji w sumie pokazania szerszej publiczności tej niesamowitej muzyki, jaką tworzy pieśń Kozła. Bardzo proszę. A to Hamlet, komentarz. W zeszłym roku, poza konkursem, panie profesorze, prawda? Tak, pieśń Kozła. Już kilka razy pieśń Kozła występował u nas. No, tym razem po raz pierwszy zgłosili się do konkursu i nasz selekcjoner Łukasz Drewniak był zachwycony. Ja wtórowałem, więc zaprosiliśmy. Doskonale. Więc w zeszłym roku Wyspa, a w tym roku Hamlet komentarz i pieśń Kozła. I to jest ten jeden z kandydatów do Złoty Jorik 2018, no ale oczywiście za poprzedni czas, sezon. No i teraz nie bardzo wiem, jak się zabrać do rozmowy na ten temat, bo to nie jest rzecz, że tak powiem, medialna. Znaczy, bardzo medialna. No właśnie, no. Ale po 22. Bardzo po 22 powiedziałabym, proszę państwa. Niestety już 17 minut po pierwszej. Aha, mam wiadomość z Warszawy, że oczywiście zaproszenia zostały rozdane. Bardzo państwo, którzy do nas zadzwonili, dziękują, są bardzo wdzięczni. No nie mają ochoty tylko z nami rozmawiać, ale ja bardzo się cieszę dzisiaj. Wyjątkowo cieszę się, że państwo nie chcą z nami rozmawiać, ponieważ mamy tu bardzo dużo praw. Ojej, na czym się otworzyło? Ale to bardzo lokalny element jest. Tak, no bardzo mi lokalny element otworzył mi się. Proszę. Proszę państwa, to jest też... Na tym festiwalu jest parę rzeczy, że się tak wyrażę, nowych. I jedną z takich nowości jest no, książka, która będzie miała swoją promocję, wręcz premierę w czasie trwania festiwalu. I to książka... No bardzo szczególna, której autorem jest, uwaga, profesor Jerzy Limon. No to proszę bardzo o wstęp, a potem ja może odważę się i tak podrążę temat. Ale to z każdym słowem trzeba uważać. Ja wiem, podrążę i się pogrążę. Tak. No rzeczywiście, wczoraj z drukarni dotarł do nas nakład wydany przez Słowo Obraz Terytoria. Przepiękny to jest nakład. Tak, dziękuję. Ja nie będę chwalił za nadto. Profesor nie pracował nad stroną, natomiast książka nosi tytuł Szekspir bez cenzury. Ma podtytuł Żart erotyczny na elżbietańskiej scenie. I właśnie jest o tym, jak Szekspir i jego współcześni umieli no tak okrasić swoje i komedie, i tragedie żartem ukrytym, kalamburem, który często ginie w przekładzie. I dlatego starałem się pokazać, że nasze przekłady w większości są takie ugrzecznione z różnych powodów. I ten Szekspir jest taki wygładzony i taki koturnowy i nie taki, jakim był. By nie powiedzieć bezpłciowy momentalnie. No może, właśnie. A żył w epoce, w której zafascynowanie ciałem, seksualnością człowieka było zbliżone do dzisiejszej. Dzisiejsza sztuka, dzisiejszy teatr stoi na tym przecież, prawda? Szukanie tożsamości płciowej, grzebanie nie w duszy, tylko w rozporku. To wszystko są fascynacje dzisiejszego teatru, często mało odkrywcze, ale zapominamy, że podobne zjawisko było właśnie tak i w sztuce, i w teatrze w latach mniej więcej 1550-1650, w tym stuleciu. I akurat wtedy Szekspir żył i to. Tutaj książka jest bogato ilustrowana, przeważnie malarstwem i rycinami holenderskimi i flamandzkimi. Angielskich zachowało się bardzo niewiele. Tam w czasie kontrreformacji zniszczono właściwie całą sztukę gotycką. W muzeach angielskich nie można znaleźć praktycznie zabytków ze średniowiecza. No i ten okres, o którym mówię, to jest jeszcze bardzo poza miniaturystami, to w sztuce angielskiej praktycznie nie istnieje. Znaczy nie ma znaczących zjawisk. Natomiast sztuka holenderska i flamandzka bardzo dobrze oddaje ducha epoki, również nawet w sensie ideologicznym, bo jest zasadnicza różnica między sztuką holenderską a flamandzką, wynikająca z tego, że Holandia była protestancka, a Flandria katolicka. U protestantów, jeżeli mamy martwą naturę czy portret, bardzo często mamy motyw memento mori, przypominający o śmierci, czy to klepsydrę, czy to czaszkę. Te czaszki pojawiają się też w martwych naturach i to jest, jeżeli jest podziw dla świata stworzonego przez Boga, podziw dla człowieka, jego urody, jego umysłu, to zawsze z tym przypomnieniem, że to wszystko mija i ta mądrość odchodzi w demencję i uroda przechodzi w zmarszczki. I ci Holendrzy cały czas o tym pamiętają. Natomiast u Flamandów jest inaczej. U nich jest radość życia, radość chwili. To mgnienie jest nam dane. Co będzie potem, to tak do końca nie wiadomo. I cieszmy się tym, co bo mamy. Nie wiadomo. Cieszmy się tym, co mamy. Cieszmy się, póki jesteśmy młodzi, póki ktoś nas chce. I zdrowie pozwala, potencja pozwala, kochajmy się i tak dalej. Także jest radość życia, radość też obfitości. Holandia była czy Flandria i Holandia to były najbogatsze kraje Europy w tym czasie. Stopa życiowa była o wiele, wiele wyższa niż w innych krajach. I najniższa dziura budżetowa. Co więcej, to była kultura, pierwsza kultura miejska. Takich miast jak Gdańsk, czy wielkości Gdańska, tam było kilkanaście. Także to zupełnie inny typ cywilizacyjny powstał w tych krajach i stąd też niebywały rozwój handlu i bankierstwa i wytwórstwa i malarstwa i wszelkich sztuk. I także tłem do Szekspira jest twórczość malarzy i rytowników holenderskich, gdzie można bardzo wiele analogii napotkać, także to nie jest przypadek, że i Szekspira bym umiejscowił tak po stronie tej flandryjskiej właśnie. On nie jest takim ponurym fundamentalistą protestanckim. Raczej przeciwnie. Tu nawet jest taki obraz zatytułowany Dzieciątko Szekspir. Tak. W otoczeniu natury i ludzkich namiętności. I jest to tak, obraz... Tak, z tym, że to jest późniejszy, to jest XIX-wieczny. Tak jest. Tak. Mm-hmm. To już ta adoracja Szekspira osiąga apogeum w XIX wieku. Ale to obrazy wszystkie pan sam też szukał? Tak, wszystkie to ja wyszukałem. Hmm. Znaczy nie dość, że zmysł pisarski, bo też jest to jeszcze... Tak, profesor, no ja jestem niedopieczonym historykiem sztuki. 4 lata zaliczyłem w Poznaniu. I oblałem piąty? Nie, po prostu ja już skończyłem studia anglistyczne i zacząłem pracować, ale to osobna historia. W każdym razie nawet nie zacząłem piątego roku. No, w każdym razie, proszę Państwa, ta strona wizualna książki jest niezwykle atrakcyjna. No i momentami powiedziałabym, nie wiem, jakiego użyć przymiotnika, może kontrowersyjny. Bulwersujący. Bulwersujący, ale chyba nie, przecież to, no ja wiem, że dzisiaj to nie ja malowałem. Nie, że pan profesor jest bulwersujący, tylko nie. To malarstwo, czy ta grafika, te rysunki, rzeczywiście powstały. Takie były. I dlatego na co dzień, jeżeli pokazują na jakiejś wystawie któregoś z tych holenderskich malarzy, to jeden ewentualnie, powiedzmy, z tymi elementami takimi sensualnymi czy seksualnymi, obscenicznymi wręcz, pojawią się. Natomiast w takim nagromadzeniu, no to pokazuje, że rzeczywiście ta tradycja jest ogromna. Tak, cała tradycja chociażby martwych natur jest podszyta erotyzmem. Oni potrafili się znakomicie bawić tym. Przecież jeżeli by dosłowność dopuścić, która w dzisiejszym teatrze niestety króluje, to w malarstwie dosłowność była nie do przyjęcia. Nikt by takiego obrazu nie kupił i nie powiesił u siebie w domu. No tak. Bo to także malowano martwą naturę, która dla nas dzisiaj, nieznających kodów XVI-XVII-wiecznych, wydaje się bardzo niewinna. A dla ówczesnych odbiorców była podszyta erotyzmem, ponieważ poszczególne owoce czy warzywa miały takie zakamuflowane znaczenia. Wszystkie owoce podłużne, jak pory czy marchewki, pietruszki, miały faliczne znaczenia. Z kolei ostrygi, kapusta. Kapusta. Tak, miały waginalne. Kapusta, no kapusta. Tak. Kapusta też. To wszystko można było odczytać, również instrumenty muzyczne. Instrumenty muzyczne, na przykład lutnia, była nieodłącznie związana z waginą. I to na bardzo wielu obrazach widać, szczególnie w scenki z burdeli, gdzie prostytutki grają na lutni właśnie. I mężczyźni często wpatrzeni są nie tylko w swoje wybranki, ale właśnie w te instrumenty. I różne są chwyty stosowane przez artystów, na przykład dłonie klienta i prostytutki nie stykają się, tylko ich cień na lutni się spotyka. To ładne, rzeczywiście. Zawsze im towarzyszy stara i brzydka rajfurka i rozmaite inne elementy, które były czytelne wówczas. Również elementy stroju, odsłonięte ramiona na przykład, czy pierścień na środkowym palcu. Tylko prostytutki nosiły ten pierścień, co Państwo możecie zobaczyć, ile anachronizmu jest w filmach, gdzie biedne aktorki czy grające królowe mają na środkowym palcu pierścień i to po prostu jest niedorzecznością. Proszę pójść do jakiegokolwiek muzeum, gdzie są renesansowe, barokowe dzieła i tam możecie sprawdzić, że szanujące się damy nigdy pierścienia na środkowym palcu palcu nie nosiły. Ale teraz to jest drobiazg. To każda słuchaczka patrzy. Ja sprawdzę. Ja pierwsza to uczyniłam. Na szczęście. Ale to dzisiaj to są kody nieważne. Tak jak odsłonięte ramiona, to też projektanci kostiumów stale ten błąd popełniają, pokazując damy renesansowe z odsłoniętymi ramionami. Ramiona były strzeżone bardziej niż piersi. Była moda na przykład w czasach Szekspira, w drugiej dekadzie XVII wieku, że damy dworu miały suknie szyte w ten sposób, że piersi były odsłonięte. Także ukazywanie piersi nie było wstydliwe, ramion tak. Ramiona były strzeżone, ponieważ były znakiem rozwiązłości. Tak. No, ale panie profesorze, to jest nielogiczne. No. Nogi, ale czy logiczne jest, czy uzasadnione naturą nasze widzenie ciała człowieka? Absolutnie nie. Ciało człowieka widziane przez przybysza z zaświatów jest niedorzeczne po prostu. Jeśli się zastanowimy nad tym, co uważamy za piękne, za zgrabne i tak dalej, to jesteśmy śmieszni. Uszy, nos, no przecież pomyślmy. Wystające elementy, tak, to prawda. Nie mówiąc o przedmiotach szczególnego pożądania, które są umieszczone w tak niehigienicznych miejscach, że trudno o gorsze. Trzeba mieć dystans i właśnie Szekspir ma ten dystans i ten żart erotyczny. O właśnie, dziękuję, że pan profesor powrócił do zasadniczego tematu książki. Ale rozumiem. To cały czas o książce mówię. Panie redaktor, masz szczęście tutaj do otwierania na właśnie szczególnie bulwersującej stronie. Emocjonalnie nie dojrzała. Wracamy ciągle do Gdańska po prostu, do miejsca, w którym jesteśmy. Ale ja sobie tego nie zaznaczyłam wcale. Ale tak jak mówiłem o martwych naturach flamandzkich i ukrytych znaczeniach, tak u Szekspira mamy podstawowy zabieg poetycki, czyli stworzenie kalamburu, gdzie słowo może znaczyć to samo, znaczy może znaczyć kilka rzeczy jednocześnie. To nie jest tak, że ono eliminuje czy naświetla jedno wyłącznie znaczenie, a inne eliminuje, tylko te znaczenia istnieją równocześnie, naświetlają się nawzajem i przez to tworzą taki unikatowy związek. Szekspir tworzy tych kalamburów, obliczono 5 czy 7 tysięcy, dokładnie nie pamiętam, z których znaczna część ma charakter erotyczny. No właśnie i tu przepraszam tak. bardzo, bo nie wyjaśniliśmy Państwu, którzy być może nie słuchali nas wcześniej, parę lat temu, kiedy po raz pierwszy zaprezentowaliśmy w wykonaniu Marka Kontrata sonety Szekspira. Tak, tak. Otóż zacytowaliśmy dwa wybrane pod pewnym kątem tendencyjnie sonety 135 i 6. Tak, bo tam Szekspir się bawi znaczeniem słowa will, czyli tam, swojego imienia zarazem. Swojego imienia, to jest skrót jego imienia, prawda, a jednocześnie słowo will oznaczało organ męski, do dzisiaj słowo Willy po angielsku ma takie znaczenie. I mógł też w określonych kontekstach oznaczać intymności kobiece, dlatego Szekspir się bawi. A tak jak i dzisiaj słowo Will jako może oznaczać też chęć zrobienia czegoś, wolę. Dlatego Szekspir się bawi. Jak mówi, że masz wolę pojemną, to może znaczyć to i to, prawda? Może oznaczać, że właśnie wola jest pojemna, albo że ma na myśli intymności wybranki swego serca, która ma wielu kandydatów, czy wielu kochanków po prostu. Więc stąd ten dwa... Proszę bardzo, te dwa sonety. Muszę jeszcze to powiedzieć, panie redaktor. Bo zapomnij, profesor. Tak, bo to co tam właśnie o tej pojemności, jak mówią, to Szekspir pisze, to on używa słowa spacious, po angielsku istniejące do dziś, które oznacza przestrzenne. Właśnie pojemne, ale on rytmicznie tak to ustawia, że to słowo staje się trzysylabowe. Nie dwu, ponieważ to, o czym mówi, jest tak pojemne, że się nie mieści w dwóch sylabach. Także był mistrzem nad mistrzami, proszę Państwa. I to i o tym jest ta książka, która odkrywa te pokłady nieoczywiste. Nieoczywiste, bo przekłady polskie, no nawet te najwierniejsze, najczęściej jedną warstwę znaczeniową przekładają i udostępniają, a pomijają inne, które tam się kryją. Ale dla mnie najciekawsze, jak rozmawiam z osobami, to też są wszystkie jakby zafascynowane, tak jak pan profesor odczytał Wiele hałasu o nic, ten tytuł, ponieważ wszyscy mamy jakby, czytamy po angielsku, czytamy po polsku, widzimy, że to jest idealnie przetłumaczone, po raz pierwszy nikt nic nie przerobił. A jak się okazuje, to jednak... No tak, to jest ten najbardziej oczywisty przykład, bo słowo nic było znaczące, ono dwusylabowe nothing dzisiaj, ale również składa się z dwóch członów, tak? Pierwsza sylaba to jest no, czyli zaprzeczenie, a drugie thing, czyli rzecz. W tym języku erotyki tamtych czasów mężczyzna jest wyposażony w rzecz, a kobieta w to, co jest zaprzeczeniem rzeczy, czyli w nie rzecz. Czyli nothing oznaczało intymności kobiece, więc tytuł sztuki Wiele hałasu o nic był znaczny. Znaczył to, co wszyscy polscy tłumacze przełożyli jako Wiele hałasu o nic, ale drugie znaczenie ukryte to jest Wiele hałasu o kuciapkę, tak? Czyli much ado, tak? About nothing. Nothing, tak, tak. To jest tylko jedno. Ado, co to jest? Nie, nigdy nie mogę do tego dojść. Much ado, tak? Ado. Tak, tak. Ado to jest zamieszanie, zamęt. To jest ten hałas, tak? Tak. I to jest tylko jeden przykład. Na intymności kobiece Szekspir używa 200 różnych eufemizmów, kalamburów, metafor. Podobnie na określenie członka męskiego. I to wszystko przełożyć jest strasznie trudno, bo albo, zresztą język polski nie jest tak bogaty, jest albo taki wstrętnie podręcznikowo-anatomiczny, albo wulgarny. Albo wulgarny, właśnie. I tej giętkości renesansowej nie ma. I tu tłumacze na pewno się borykają. Ja też miałem tutaj, przyznam, sporo kłopotów, żeby nie być jednoznacznym w tych przykładach, które cytuję i omawiam. A Stanisław Barańczak poradził sobie, zdaniem pana profesora, ten cytat, który był na początku, muszę dokończyć zdanie, cytat z sonetów, no oczywiście w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Nie chcę tutaj wypowiadać się autorytatywnie, bo specjalnie nie badałem tłumaczeń Barańczaka pod tym kątem. Te cytaty. Ale mówimy o Wilu. Ale to ogólnie powiem, że sprawia wrażenie cnotliwego. Cnotliwego. Tak, tłumacza. Być może przyczyną było to, że przynajmniej na początku swojej kariery translatorskiej nie używał dobrych wydań krytycznych, więc mógł nie mieć świadomości nawet, że ile tam jest pokładów znaczeniowych. Bo te kalambury układają się jak taki semantyczny tort. Kilka znaczeń tego samego słowa czy zwrotu i nawzajem się naświetlają i tworzą znaczenia, których w słowniku się nie znajdzie. One są pojawiają się tylko w tym jednym konkretnym przypadku. Za moment powrócimy jeszcze do, mam nadzieję, zaraz spojrzę na zegarek, a nie, tutaj jest zegarek, 1:38. Powrócimy jeszcze do książki samej, bo jest fascynująca. I nie tylko z powodów, o które podejrzewamy, że będzie nas fascynowała, bo no, zawiera również mnóstwo informacji, refleksji na temat obyczajowości przede wszystkim. Nie chodzi tylko i wyłącznie o tę sferę tabu czy sferę intymną, ale co wokół tego wydarzyło się właśnie w języku, to jest myślę, jedna z najciekawszych części tej pana profesora książki, ale w tym momencie przechodzimy na moment do sfery offu. Aha, off. I bardzo proszę, Szekspir off. Tutaj nie ma żadnych ukrytych znaczeń. Mamy też spektakle znaczeń. Tylko dla dorosłych. Tak nawiązując jeszcze. To. Tak, to może od razu uprzedźmy, kiedy, że tak powiem, nie zapraszamy dzieci i mówię, nie zapraszamy dzieci na Rytuał 23 na przykład, albo Obrazy ze śmierci wodza. Tam są elementy na gości. Biedne dzieci naprawdę nie spotkały się. Nie spotkałem się. No, ale przepraszam, rodzice zabierają te dzieci na baseny nudystów i nie ma wszystko problemu. W porządku, tak? No, tak. No to musimy, myślę, jednak poinformować i przekazać, że taki spektakl. Elementy na gości to też brzmi ciekawie, ale teraz prosiłabym... Ja tutaj specjalnie... To teraz prosiłabym bardzo, żebyśmy zorientowali się na... Te spektakle, które mogą być i dla dorosłych, i dla dzieci, no w każdym razie mamy zaproszenie. Tak. I mamy na przykład na Bless the King. Bless the King, czyli Bless the King, nieliryczna pieśń teatru Rose Bark, Piotrowska Bończyk. I to jest zaproszenie na scenę kameralną w Sopocie. Tak? Powiesz teraz od razu o drugim zaproszeniu na Ricardo? Nie, powiem, że to jest zaproszenie na 29 lipca. Na 29 lipca i to jest spektakl, który będzie tylko tego dnia zaprezentowany, więc to jest jedyna możliwość. O 17, jedyna okazja, żeby pojawić się w tym czarownym miejscu. Tak. Sopot. No, proszę Państwa, 22 333 33 33. A tak w skócie wiemy o czym? W skrócie powiem, że jest to spektakl ruchowy, plastyczny, taneczny, mówiący o, bazujący na królu Lirze i jego relacji z najmłodszą córką Kordelią. Tak? Ale, nie pomyliłem? Relacji niedwuznacznej oczywiście. Nie, absolutnie. Tutaj nie. Mm-hmm. No to proszę Państwa, serdecznie zapraszamy do Sopotu na 29. 29 to jest sobota, czyli jutro. I jeszcze mamy na pojutrze, czyli na 30 lipca, też na 17. No i spektakl będzie zagraniczny. Tak, Ryszard, Niech żyje król, Paolo Alessandri reżyserował, Szkoła Teatralna z Rzymu. Spektakl będzie tłumaczony na język polski przez panią Halinę Kasjaniuk. Tak, więc mamy specjalne tłumaczenie, przygotowujemy w tym momencie napisy, więc wszystko będzie dopracowane, więc zapraszamy serdecznie na ten spektakl. Jest to też jakby wybitna tam kreacja wielu aktorów, on już zdobył ogromne nagrody na wielu międzynarodowych festiwalach na świecie. Tak więc to, że chcieli do nas przyjechać i faktycznie wziąć udział w konkursie, będą walczyć o tę nagrodę Szekspirofa, to jest dla nas też niesamowita przygoda. Ricardo. Mhm. Ja to, żeby to powiedzieć, to trzeba tam z palcami, ja to tak zawsze widziałem, że Włosi to tak. Ricardo. Tak więc zapraszamy na Włochów do Sopotu. A gdzie będzie? Już przylecieli dzisiaj, odbierałem ich pół godziny przed audycją z lotniska. Pierwszy zespół, który przyleciał do nas. Bardzo dziękujemy. A proszę powiedzieć, gdzie jeszcze? Gdzie możemy Ricardo zobaczyć? Czy ty powiedziałeś to już? Ricardo zobaczymy również na scenie kameralnej w Sopocie. Tak, więc ten spektakl będziemy można zobaczyć dwa razy, 30 lipca i 4 sierpnia, ale my zaproszenia mamy dla Państwa. Na 30 lipca. Na 30 lipca na godzinę 17, dwa podwójne. No nie wiem, czy Wojtek, mimo że się uwija, da radę, no, bo już druga zbliża się nieubłaganie. A która jest godzina? Jest godzina za 17 minut druga. 22 333 33 33. Będą jeszcze zaproszenia, ale to w niedzielę w magazynie bardzo kulturalnym. Bardzo dziękujemy raz jeszcze Państwu. Dziękuję bardzo, zapraszam. Ja jeszcze nie pożegnałam, że chciałam powiedzieć, że ja bardzo dziękuję. Ja tylko podziękowałem i zapraszam, ale jeszcze zostaję. Dziękujemy Państwu z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego za zaproszenia przygotowane dla Państwa, którzy nas o tej uroczej porze słuchają. No właśnie, i teraz do książki. Już teraz żadnych przerywników, prawda, Andrzeju? Do Andrzeja Dubasa zwracam się. Pokiwał filozoficznie głową. Znaczy, że mamy tylko na finał muzykę jeszcze. Więc powracamy do książki. Jerzy Limon, Szekspir bez cenzury. Odbędzie się oczywiście ta premiera, o której wspomniałam. To będzie pojutrze, w niedzielę 29. O godzinie 21.30. A, to w trakcie trwania magazynu. Także, no cóż, Proszę się cieszyć, bo nie musi przychodzić, że tak powiem, tutaj do programu i zabierać głosu. Będzie prowadził Jacek Kopciński, tak, z panem rozmowę i to będzie na pewno inteligentna rozmowa, no nie na takim poziomie, na jakim tutaj pani, prawda, redaktor proponuje troszkę, że tak powiem, żartować, na wyrost może. Bo tu są poważne sprawy też. No, poza tym, że troszkę chichoczemy, bo jesteśmy... No właśnie, dlaczego nas to śmieszy? Na przykład, że jak redaktor otwiera książkę i tam coś jej się objawia, i ja to myślę, się wszyscy raczej cieszymy. Już na poważnie mówiąc, to śmiech jest jakąś osłoną przed lękiem i przemijania i utraty witalności. A może przed karą? Przed nieznanym, prawda? Jak to Szekspir mówi, nieznana kraina. Skąd? Karą za grzechy. Karą za grzech. To mamy na myśli. Grzech rozwiązłości, nieczystości. Takie grzechy są popełniane nagminnie zapewne. Panie profesorze, konstrukcja książki, bo jest ona bardzo ciekawa. Mamy najpierw wstęp, który obszerny bardzo wstęp, który przybliża epokę i twórczość Szekspira i również porusza rozmaite zagadnienia obyczajowości, a później mamy układ słownikowy. To jest bardzo ciekawe. Tak. Nie mogłem ułożyć słów polskich, ponieważ mamy różne przekłady, więc zdecydowałem się na słowa z oryginału, z tekstu szekspirowskiego, które są później dokładnie objaśnione. Wszystkie słowa pochodzą z tego słowniczka z tekstów szekspirowskich? Wszystkie pochodzą z tekstów Szekspira. Tych słów tutaj jest sto kilkadziesiąt w tym słowniczku. Każde hasło objaśnia znaczenia ujawnione w tekście szekspirowskim i bardzo często rzuca to na tło obyczajów, kultury epoki. I w ten sposób książka czy te hasła stają się pretekstem do mówienia o całej epoce. Także ta książka też ma kilka pokładów. To nie jest tylko zorientowanie na mówiąc potocznie, świntuszenie, tylko poprzez erotykę mówienie o całej epoce. A epoka była bardzo ciekawa, taka właśnie zawieszona między mijającym na dobre średniowieczem, a renesansem, barokiem. Baroku właściwie w Anglii nie ma. Mówimy o takim przedłużonym renesansie. Ale też jest żelazna Lady Victoria. No to. I tam ten ferment myślowy bardzo przypomina to, co się dzisiaj dzieje na świecie. Może właśnie ten z jednej strony ten teocentryzm średniowieczny, zorientowanie na stałe wartości, na teologiczne i teocentryczne widzenie świata, z drugiej strony rosnący sceptycyzm. I to bardzo widoczne jest w wielu dziełach, nie tylko literackich, ale naukowych, w malarstwie podobnie. Taka niepewność, co jest tam po śmierci, co nas czeka. Naukowość, oczekiwanie dowodu naukowego, prawda? Nie tylko wiary, też jest nowym zjawiskiem. Pojawia się cała grupa intelektualistów ówczesnych, którzy żądają dowodu, a nie opierają wywodów swoich wyłącznie na wierze. Także to bardzo ciekawe jest, a są też rozliczne pytania, chociażby o wartości. Tak, skoro nie ma wartości danych przez Boga, no to skąd one się biorą? Jeśli są arbitralnie stworzone przez społeczność, to jaką one mają wartość czy ważność? Czy są uniwersalne, czy wieczne? Zaczęto powątpiewać w to wszystko. Dzisiaj też mamy znaczne takie załamanie systemu wartości, prawda? Podważenie. Tak. Także to ciekawie. Ja chyba kiedyś w pani audycji mówiłem o Macbecie. Macbeth jest taką typową sztuką, gdzie Szekspir pozbawia katolicką Szkocję kościoła. Tam nie ma kościoła, nie ma strażnika wiary i wartości. I miejsce kościoła zajmuje natura. Natura, która reaguje jak unerwiony organizm na wszelkie gwałty zadane porządkowi moralnemu. Bardzo ciekawie sama konstrukcja sztuki jest komentarzem i właśnie powątpiewaniem w ten arbitralny system wartości i głęboką wiarą w prawo natury. Że prawo jest naturalne na długo przed Kantem, Szekspir wygłasza takie poglądy. Ale mogę zadać pytanie? No, bardzo proszę, Krzysztof. Jedna rzecz też bardzo ciekawi, bo ja jestem też zafascynowany literaturą Mariusza Szczygła z Korei, jako czechofila. Chociażby też z tego względu, że Szczygieł jest ze Złotoryi, z mojego miasta. Natomiast jak się dowiedziałem, jak zostały jego książki przetłumaczone na czeski, to masa Czechów dowiedziała się o pewnej swojej historii po raz pierwszy z książek Polaka, który badał ich historię, że nie znali tych historii. Jestem ciekaw, na ile pana profesora książka, która odkrywa tego Szekspira, dla nas przynajmniej, tłumaczy nam to, czego my nie wiemy, na ile dla samych Anglików może być również odkrywcza, a na ile dla nich to jest oczywiste? Nie, absolutnie nie jest oczywiste. No właśnie. Są słowniki specjalistyczne, ale podobnej książki w Anglii nie ma. Czyli teraz... I to... nie sądzę, żeby ona była przekładana na angielski z tego względu, że tutaj mamy jednak sporą dozę przekładów polskich, które są skonfrontowane z... O to mi chodzi. Na ile można to... Jak to można Na inne języki. Nauczyć, czy tam przekazać tę wiedzę, która jest... Natomiast jest cała tam masa informacji o epoce, o kulturze, obyczajowości, która w tej konfiguracji, w takim porządku narracyjnym w Anglii nie było takiej książki. Oczywiście to są rozproszone informacje, można znaleźć w innych dziełach. Mhm. Tutaj z moich oryginalnych, powiedzmy, drobnych odkryć to jest nie tak dużo, ale są. Są takie rzeczy, które nawet specjaliści, szekspirolodzy nie czy można powiedzieć, że to jest w zasadzie takie dzieło jakby rangi światowej, jeżeli ja też miałam takie podejrzenie, że to jest pionierska pozycja, przynajmniej... Ja to tak odbieram, dlatego chciałem to zapytać. Teatrologiczno-lingwistyczny, no bo to jest to pogranicze, które tutaj pan profesor penetruje, przepraszam bardzo za dwuznaczność. Ale niedawno miałem na takiej sesji w Londynie wykład oparty na tych części ilustracji z tej książki. To dla szekspirologów tam zebranych było absolutnie nowością. Oni nie zdawali sobie sprawy z tego, jak blisko jest Szekspir do malarstwa flamandzkiego czy holenderskiego. No tak, no, ale to szekspirolodzy to raz, ale jeszcze lingwiści. Ja wracam do anglistów i do pedagogów. Pan profesor jest w końcu pedagogiem. I na przykład czy student dowiaduje się, być może to na poziomie szkoły podstawowej powinno być już przekazane, że jest taka wieloznaczność. No nie wiem, ja teraz dowiaduję się, że country ma... and western. Country ma takie ma tyle znaczeń. My tutaj pewnie dzieciom mówimy, że to wieś, wsiowy, plebejski i tak dalej, tutaj cytuję, a potem idę dalej i myślę, o nie, to już ja będę unikać teraz dzieciach słowa country, na pewno nie. Nie, to od razu powiem, że czy tego większość tych kalamburów jest niezrozumiała, nieczytelna dla dzisiejszych, nawet humanistycznie wykształconych anglosasów. Dlatego aktorzy angielscy, w ogóle w krajach anglosaskich, próbują dopowiedzieć, dookreślić to, co jest niezrozumiałe w tekście, ale to powoduje spłaszczenie kalamburu, bo jeśli się pokaże palcem na to, co kalambur oznacza, czyni się wypowiedź jednoznaczną, a nie ma tej wielowarstwowości. Tak, albo chodzi o stronę czysto językową. Ja pytam teraz o to. Czy rzeczywiście ta wieloznaczność istnieje w sferze języka angielskiego? W minimalnym stopniu. Minimalnym. To jest nieczytelne, bo po pierwsze wymowa jest inna, rymy są inne. Dzisiaj rzadko kto się domyśli, że słowo angielskie tragedia, tragedy rymuje się ze słowem I, bo tragedy wymawiało się tragedy. No. I tym podobnie i tak dalej. Także to także tu można by długo tych szekspirowskiej poezji erotycznej, ale przypomnę, że w tradycji polskiej i wielu innych narodów mamy też żarty erotyczne w wykonaniu czy to Kochanowskiego, czy Reja, czy Morsztyna. Nie mówiąc o Fredrze, tak? To największy świntuch u nas chyba, ten Fredro. Przy nim te kalambury szekspirowskie to niewinne dzieciątka. Proszę Państwa, no i tak byśmy sobie tutaj jeszcze gawędzili. Nie wiem, czy Państwo mieliby ochotę z nami tak jeszcze dłużej obsować na ten temat. Proszę uważać ze słowa. No tak. Teraz już każde słowo będzie podejrzane. Jak tylko spojrzę na profesora, od razu pojawi się to światełko dwuznaczne, wieloznaczne. Światełko uważaj. Czynności erotycznej. Ojej. No tak. Proszę Państwa, przepraszam bardzo, to prawdopodobnie w historii mojej pracy w radiu, no, tego typu rozmowa pierwsza jest, no tak myślę, nie, bo u nas nie, to jest tabu, no nie można, znaczy nie można, bo nikt nie wpada na pomysł, żeby tym się zająć, tym. No to tak, to pożegnamy się teraz, bardzo dziękuję panu profesorowi, że zechciał nas tutaj dziękuję gościć. Dziękuję za zaproszenie. Tak, że gościć tutaj w murach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, tej miniatury miasta. Bardzo dziękuję Krzysztofowi Grabowskiemu, dziękuję że bardzo. Tak pięknie podąża za sugestią profesora, żeby stworzyć taką trochę inny wariant OFU. Także gratulujemy, wiemy, że to się pięknie toczy. Zaczynamy festiwal już, tylko troszeczkę się prześpimy. Ojej, no tak sobie pójdziemy sobie na taki spacer. Potem no my już startujemy o godzinie 15 pierwszym spektaklem, inaugurujemy. O 15 pierwszy, potem 17.30 już inauguracja. No i pierwszy spektakl międzynarodowy, zagraniczny, czyli Eweliny Marciniak. Sen nocy letniej, proszę Państwa, 27 lipca. To naprawdę będzie piękna przygoda. Tak więc bardzo dziękuję. To była ostatnia w tym roku lipcowa Noc w Trójce pod Księżycem, naturalnie. Prawie pełnym. O, mam tu taki cytat z książki pana profesora Moon. Księżyc, ale też alegoria dziewictwa. To jest stosunkowo łagodne. Niewinności, seksualnego chłodu. Identyfikowany z boginią Dianą. Jest również alegorią kobiety, zwłaszcza niewinnej. No proszę, jest rozszyfrowanie niewinne, także bardzo pięknie nam tutaj księżyc przyświeca. Andrzej Dubas i Arek Chomicki zrealizowali tę audycję tutaj w Gdańsku. Nie wiem, kto w Warszawie, bo no nie słyszałam. Czyżby Ela Różycka? Nie wiem. Może Irena Dan? Ewa Wichrowska, bardzo przepraszam, nie przedstawiłaś się, ale teraz już wiemy. I Wojciech Dorosz, a ja zapraszam oczywiście na niedzielę. Spotkamy się ponownie w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Dziękuję Magdo za pomoc w zorganizowaniu tej przestrzeni ala studyjnej. Magda Hajdysz. Coś miałam jeszcze powiedzieć, no już. Jest pięknie, jest bardzo pięknie. Będę sobie kiedyś zazdrościć takiej nocy. Panie profesorze, dobranoc. Dobranoc.